دے نور ترجمے در تکم بیا پتی باس کو دا مسئلہ دا چپ امامت بان اجرت اغسل سنگ دی او پا درس و تدریس بان اجرت اغسل سنگ دی کہنا بازی نا پویا خلق رچی سنگ دا سیات میں بازی نا پویا خلق دا تدریس باندھے پا امامت باندھے پا آزان باندھے اجرت حرام ہوئی اور پا استدلال کی دعوت پیش کی چولا تشترو بے آیاتی سمن کلیلا زمن پا آیتن بانی دنیا میں اخلے تو تقریر کے پیسے پہ اخلے امامتی کے پیسے پہ اخلے تدریس کے پیسے پہ اخلے بانگوے پیسے پہ اخلے اور قرآن چلا تشترو بے آیاتی سمن کلیلا زما پتن بانی پیسے میں اخلے امام سے پیسے اخلی مؤذن سے پیسے اخلی مدرس سے پیسے اخلی اور قرآن خوی چلا تشترو پری پوش ہوئے ردیاول دا دے چورا منگا ترجمہ کو دا تفسیر پہ حوالے سرا او تفسیر کی دی دے کی لکھی چلا تشترو بے آیاتی مان کی لا تشترو بے کتمان آیاتی سمن قلیلا ترجمہ یاد شوا مفسر ذکر لا تشترو بکتمان آیاتی سمن قلیلا ماخلے پپٹولو د آیتن زما د دولت دا دنیا دا مانن چپ تدریس بانے ماخلا دا مانن چپ امامت بانے ماخلا لا تشترو بکتمان آیاتی سمن قلیلا ماخلے پکتمان د آیتن زما دنیا حق م پٹوائے اور پکتمان بانے پیسے ماخلے اب دگا توجید سورت بقری پایت معید ادا آیت نمبر 174 گورا ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزل الله من الكتاب آخل چه پتے آغا حکمون چه مگر آلی گلی دی پا کتاب کی ویشتر بی سمنن قلیلا اولائی کم آیا کن فی بطونیم الا النار دا آغا خلق دی چه نخوری پا خیٹو کی مگر دوزخ اور خوری اور خوری دا سوک دی یکتمون ما انزل اللہ ویشتر بی سمن قلیلا کتمان دا ما انزل اللہ کی اور پا دی کتمان بان دولت دا دنیا خلی سورت مائدہ گورا آیت سلو سرختم گورا والربانیون والاحبار بما تحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علی شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ معلوم شا کتمان بانی ثمن قلیل دے ذکر پسی من لم يحکم راوے ذہن خبر را لکر آنا غلق بھئی مانس شوا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ماخلے پپٹولو د آیتن زما دولت دا دنیا تایو مانشو دیو مان مفسر ذکر کی ولا تشترو بآیاتی اے بے تغیر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی آیاتو کا نا آیت من آیات اللہ لکھو لے نخوا لکھا حدیث کو بتا سو یاد دی کا نا آیو سا یو ازواج مطہرات یو بی بی وفات شو حضرت ابن عباس سے تج پتہ ہے سیدہ اکڑا چا ورتوی چولی سیدہ اکڑا یہ وفات یغو خود پاک وچ آیات پیغمبر سامنے چ آیات اللہ چو گرن سیدہ اکے وی ایو آیت اکبر من ھذا دا پیغمبر دا بی بی دا وفات نہ لوی نہ خبر اسی وجود دا پیغمبر آیت تے من آیات اللہ اللہ دا قدرت لو دلیل دے لو نہ خدا نو ولا تشترو بتغیر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمنن قلیلا تا پیغمبر صفت بدلولو باندے پیسے ماخ لے. سراج المنیر دے ذکر لکی ولا تشترو الا تستبدلو بی آیاتی اللتی فی کتابکم من نات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمنن قلیلا اے وزن یسیرم من الدنیا الا تتموها خوف فوات الآیا الاخرہی. ٹھیک شو بھائی؟ نمراس شک اتمان شو تغیر دا کتاب شو. لا تشترو بعوض آیاتی سمن قلیلا. دارنگ ابن کثیر صاحب دغه سے ترجمہ لکی. اے ابن کثیر زور دری اتیاد ما سغدا یو سل یو کم پانچ دوستم دے وی ولا تشترو بآیاتی سمن قلیلا لا تعتازو عن الایمان بآیاتی و تصدیق رسولی بالدنیا و شہواتها فانها قلیلۃ فانیہ. یا لا تعتازو عن الایمان بآیاتی ولا تشترو بایمان آیاتی ما اخلی تاسو پی وزد ایمان راوڑلو دزما آیتنو سمن قلیلا دولت دنیا چی معمولی دے. اس مسئلہ شو سیاقم دے خبر مقتضی دے او سباق انشاءاللہ مقتضی دے او علماء تفسیر دا ترجمہ اکڑا. ابو العالیوم فرمائے دا معنی کہ لا تأخذو علیہ اجرا ما اخلی تاسو پی دین باندی اجرت. کم اجرت؟ اے پا کتمان باندی اے پا تغییر باندی کتمان باندھے اے پا تغیر باندھے اے پا التباس راوستو باندھے اے پا گڑولو دا حق باندھے ماخ لے. خبر اخلاص شو زکا کچر نفس اشترا لا تشرو بی آیاتی نا مراد دغوے چی عوض پا امامت باندھے ماخ لے ہے نا. مگر امامت پا دو قسم دے، امامت صغرا دے یو امامت کبرا دے. امامت کبرا خلافت تے بادشاہی دا. اور امام بخاری اور مشکات دا باب تے باب و رزق الولات دا باب دے بیان دا رزق دا والیانو کے. صدیق اکبر چکل خلیفہ شو والی شو نو باقی دا بیت المال ندغی وظیفہ جاری شو. امامت کبرا سلطنت تے اور باقیدہ والیانو دا بیت المال نے آواز اغستی دی دا امامت صغرا دے دا امامت صغرا دے. اور آغ امامانو آغ بادشاہانو ہم امامت کبرا و ہم امامت صغرا و امامتی ہم کولا خلق و بادشاہ ہم کولا اور آغی دا بیت المال نا رزق اغست خرچے اغستلا. نو لہذا پا امامت باندی یا پا تدریس باندی اجرت اغستل دا لا تشترو لاندی نرازی او کی رازی نو بیا چلے صحابہ کرامو دا امامت اجرت ولی اغست او دا خلافت اجرت ولی اغست. او بخاری حدیثم دے چاگا یو صحابیو عمر نکچو اور اگر مزکو لنگ شلے دلو زنانو لی دو نو خلق مختدیانو تیوی مر خلقو تیوی چه تاسو دا خپل دا امام الاخری دا خو پٹ کئی تاسو پوشه گنا دی خویه گنا تاسو دا خپل امام دی لنگ شلے دلو دی نوی دی مرگورو والا چنده طول کرو اگر لنگ واغستو. او اگر امام سی بوی چه مال چه نوی سادر راوڑون دم را پی خوشحال شما چه دازی داسې خوشحالی ماته چرته نه مستو شي. هغه هم صحابي و که نه پوه شوې که نه؟ دې لپاره دا خو مې صرف جواب مې درته مختصر وکړه. لکه دې زمانې کې بعضې خلق دي چې زه ورته خو معتزله یم هغوی ځان ته عثمانیان وایي. هغې وایي چې په امامت باندې په تدریس باندې اجرت حرام دی او لا تشترو بآیاتی سمن قلیلا. یو ځل ما څخه راغله نو ما نه دا مسلې تپوس کړه خو ما له جواب چل راضي خا تازه چل نه راچل زده کړه. دوی دا د تعزیتم قائل نه دي. په تعزیت کې د دعا قائل نه دي. یو ورځ دلته یو جماعت راغی او مړې شو نو هلته نه دعائیو کرا لکا لال لال تکیر پلات مرد اللہ دیو بخی ابیا واپس را اللہ سے نوچت کرے نمانا تپوس کی چھے تعزیت کی لاز اچتولو تعزیت کی دعا سو حکم دے مائی جائز دی وی ندا خو نشترے ما عورتیں ما تو دلتا کنزل لراغلے کسل راغلے دلتا چنا سدی ویلو کنزل لکھوں وی نا میں سل آگلے وی تعزیت میں تعزیت کی دسی ویلو ما چی خدای دی تعالی صبر در کی میں نور دسی ویلو میں چی خدای دی مڑے مڑے بخی نو ما دے ٹٹائی بچیا خو دغی تو وی دعا کنا چی تعالی دی خدای صبر در کی دا دعا شو ستا مڑے دی خدای بخی دا دا دعا دا ہاں کی کنزل دی کری نو بیا کو ٹھیک دو کہ دعا دی کری دا دعا دا جواب شو کنا اب یا نور خبر ہو بیا کہ انشاء بخاری روایت تے 619 صفحہ دا بیا انشاء بیا چتو پاس بدر تکو دی اور زرالی دا امامان چ دے اجرت اگلی گو زگو دا خبر کو مز امام یما خو زگو دی بی اجرت امام خان دا یا زمات خان شی الحمدللہ وا کنا یا او جو مت دا وی سو گویا چ دے امام دے نزدک دی امامت تنخواہ باخلی دل دل پال پر تک جوڑے ز تدریسم بلا ایوس کوما او امامتیم بلا ایوس کوما اور اللہ کریم مال تو نہ خٹ وڑے راکی و الحمدللہ نو خیر بہرحال علماء کرام تا تا مسئلہ خیما او دا دے حق او دے دین اسلام دا درد دے وجن دا مسئلہ نماتی دا امامان چو در داخل دا حرام دی مائی واقعی حرام دی بے شکا زن پہ پوکے خمد تا سوا ہے چو واقعی دا دی حقیتا میوی اتزامی جوا دی مائی را دلتا مگلے او حافظ پکار دی یو مدرس پکار دی زما شمان دا محلی دیر زیاد تی او مدرس مگل پکار دی خو طلاق دا کل ما با اچوائی چاگیل بتاو چندہ نکوائی او منگ بگم تنخواہ نور کرو ڈیپٹی بور کی دا سار 10 بجے پوری ماس پخین نمازی گلہ پوری ما خام نمازو تنہ پوری لکہ سنگ دا حافظان و دا قاریان و مدرسین و طریقہ دا او خیر دا خپل عثمانیتیوں پکی چلے خوبی نہیں پکی خو مگل دا سی او قاری پکار دے او بشی نو یو پیدا بکو نو بلوی چگا تنخواہ والا تاسم نور کے منگو منور کو ٹور بدلتے خوری بسا میں جگر اخلاق سے شوا میں خبر خاتم شو بس میں جواب سدی آپ خوری میں ستاسو مقصد دار چپ امامت اجرت حرام دے پر تدریس حرام دے چی امامان میرا ابو نے پری دکانوں کی کینی او مدرسین چی دینو زی چی دا جماعتم شرشی مدرسی شرشی میں دین دشمنان و تاس دین دا اداری خالی کول غوار نو ستاسو مقصد نہ دے اس پر آسو بدی پوش ہوئیں اس دیر پار تاسی اونس یو زابطہ خیمہ او دا زمان دستادان زابطہ دا او دا تفسیرت خان کم لکلی دی اجرت پا اعمال باندی اعمال پا دری قسم دی یو اعمال حق اعمال دی چاہ اعمال محضا چپتا فرض دی پوشی گانا نو اعمال محضا اعمال صالحہ محضا چی خالص مقصود پکی دا عامل رضا دا اللہ وی نو پاگی اجرت اغسط الحرام تھی کہ او سرے عمل کے دل پار چی مال سواب ملاوشی او مال اجر ملاوشی للہ فی اللہ وی نو پاگی اجرت اغسط الحرام تھی یو اغا اعمال دی چی اغا اعمال دنیوی دی تو پاگی اجاروں جائز دا و پاگی اجرتوں جائز دے آکے تا ناخلے نو داستا احسان دے چا سرا اجرت پی جائز دے او پاگی کی تدریس داخل دے کم تدریس آغا تدریس لکد علوم عربیت منطق فلسفہ دام دا اعمال غیر محضو ندی منطق لولے عربیت لولے نحو لولے صرف لولے کنا اس دا علوم لولے نو دا باقی دا اونر دے او چی پا دی باز سمرت تنخواہ لے غستا خو خدا منطق لولے وی اخلا وی لزر روپے اخلا ما قاضی بلولو ما اخلا پا قاضی کے کم ثواب دے خیال دنا نگے نو پا قاضی بانی اخلا کن لزر روپے تا تا چاوی لے چم اخلا یو دی اجرت اغسطل پا امامت او پا اغا علوم بانچ اغا علوم شرعیه دی قرآن دی حدیث دی بیادری غلامان دی فقه دا اصول دی چلی پلولولو که ثواب دی دغی دا اجرت مسئله یاده که متقدمین علماء کرام اغی قول کرده چه دا اجاره فاسده دا جایز ندی خوجه دا عدم جواز داوه چه دا متقدمین و پا زمانه که با علماء تا دا بیت المال نو وظائف ملاوی دل او دا آلی اقتدار پا نظر که دا علماء و عزت و نو علماء و لبا ضروریات ورکول ناغیوی چه ضرورت دی پورا کیگی نو جرت اغسطل ناروا دی و اغا خخ علماء و خا اغا بادشان و خو لکه امام رازی پا بارکی لکی چه امام رازی دا اختر رز و نتا اختر مزل نتا و ادگاه که وی بادشان را اغا طول خلق را لدیو زن زمان ناخیر که خلقو چه سی چه ناجوره وی نا وی اختر مز نکه وی کوما وی زیوالی نا وی زمان سه شرط ته وی سه وی بادشای وقت دراشی ما دی بوزی دا بادشای وقت راگ دغوانو پا گاڑی که اغی وقت لوی لان کوزر کروزر آلوی پیجارو دغوانو گاڑی و بادشای دراشی ما دی بوزی بادشای وقت دغوانو پا گاڑی که راگی او که ناست امام رازی تا رازا اغا پی که ناست بادشای وقت سقه پوری دی دغوانو اغی روان کرده امام رازی سیف چه جنازگاه ایدگاه توره سیده نو اختر موزیو که نو دی بادشای امام رازی تاوی چه داده ما سنن سو که ای بس دی با نتیجه تا تا یومیاش پس پتا لگی نشه یومیاش پس راغی امام بادشای امام رازی ساقه روزه چه جماعت تا چه جماعت ساقه جماعت تا لارنو خلق جماعت دکت ده خلقونا او سبقونا وی خلق ناستی ویدو کتل وی خلقو علم پریخو جگه دا خلقو پا نظر که دا علم سپکشیو نما دی خلقو تا دا علم مقام خود چه علم دمر لوی مقام ده چه دی امام رازی و نریغون عجز مولا ده او بادشای وقت دا اینو کرده چه دی خلقو زمگا معاملو لی دن دی اوخو دا علم مقام خود دا بادشای نمو چد تین جماعتون دک شد سازو خیال ده ناغی زمانه که دا علماء و عزت که و خلقو او بادشایانو با علماء و لوظائف ورکول متقدمین و چوجت اغسل ناروا دی امامت باندې په اذان باندې په تدریس باندې بالکل گناه دی کله چې د خلق په زونو کې د دین اسلام د اشاعت هغه ولوله ختم شو او بادشاهانو د علماو وظائف ختم کړل او قدر ختم شو نو متأخرین فتوا ورکړه چې په امامت باندې په تدریس باندې اجرت اغسل جایز دی او که دا اجرت جائز نشی نو دا دین اشاعت او دا دین حفاظت با دا ملک نا پاسی نو متاخرین پا دین نکتی سر بیا اجازت ورکا تیک شوا نو اس پا امامت باندی پا تدریس باندی اجرت اغسطل پا نیز دا متاخرین جائز دی چه جائز لن نو اس دیده و خبر کما که خفا کی گئی نا امام سیب مدرس سیب قاضی سے کہ دغی حیثیت دا سیوی چه بغیر دا اجرت نا دغی زندگی خطیری گی او ضروریاتی جن دغی پورا کی گی ناغیل تنخواہ غسل جائز ندی فتوہ دا متقدمین و بہتر دا او که یو عالم دے چه دغی ضرورت نا پورا کی گی غریب دے دغی سنور دا دنیا آمدنی نشت دے او که اغی امامت و پتدریس اجرت ناخلی نو دیاغی ضرورت او معاش زندگی کی فرق رازی اور اگر لاچارکی گی در دنیا امور تا ناغی تا اجرت اغسطل جائز دی ستیک شو مسئلے بان پوشو ہے کہ تم عالم ہے او خم مالدار ہے او خم مزو کی نتال اجرت اغسطل ناروا دی سل اخلی پا دین مان پیسی جمع کئے ضرورت خستا پورا کی کنا او که ضرورت تی نا پورا کی گی بیا اجرت اغسل جا از دی اس مسئلے میں پوچھوئے ندیز ہے کہ زیو بلا خبر کوما چھ محتمیمین حضرات چھ مدرسین مدرس نیسی نو پکار چھ دمر تنخواہ دیولو رکی چھ دائی ضرورت پی پورا کی اس دی زمانی کی مدرس لو از ضرور پی تنخواہ دا پینزل سو تنخواہ دا دوزر تنخواہ دا دریزر تنخواہ دا پا دی باند مدرس ضرورت نا پورا کی آگا خوری آئی زنانا دا دری بچی دی دری بل دی کہنا نو کم سے کم مدرس لدم را تنخواہ پکار دا چی دے پخ اطمینان سر تدریس کولش دام شوان تا سمیلیان خفا نا چی اور مدرسین لوگ پکار دی چی دم را سمرا تنخواہ بندی ضرورت پورا کی گی نو دیاغین زائد تنخواہ مطالبہ حرام دا گناہ دے نا دیکھیں کہ پر دو سوائے میاش پورا کی گی نو دری سو دینا خبر اخلاص شوان زکر چی مخصوص ضرورت پورا کول دی جائز ضرورت خبر اخلاص شوان اس یو مسئلہ اس دک ہے بیا تو کتابوں خیم حوالے در تر نوٹکو ما یو دی اجرت پا حق امور باندھے چاہے کہ مقصود ایصال ثواب دے حق امور عبادات چی مقصود ایصال ثواب دے بل تو ثواب رسول مقصد دے لک تلاوت تو قرآن لپار دمڑو تلاوت تو قرآن لپار دمڑو یو سڑے پلار مڑ دے او تا تراغ استاد جی مال ختم ہو کا تو اے خا ختم ولو کا اس مقصد ایصال ثواب دے اس پدی باندی پیسی اغسل پدی بان جامع اغسل پدی بان چیسکل پدی بان ڈوڑے خوڑل دا حرام دی زان پہ پوکے خا پدی حرام دی ختم واجب نہ دے ختم فرض نہ دے پترک دا ختم باندی دے دین اسلام دا یو رکن تضعیف نہ راضی یعنی کمزورتیاں ناراضی کہ تو ختم نہ کہ نہ پدی کے سے نقصان دینی نشتہ رہے نہ چی دینی نقصان نشتہ رہے نہ تو والا ختم اکا خو بے پیسو کا او کہ پیسے دی پی واغستے نہ مڑی تسواب نہ رسی کہ یو چی پیارے دی اس کلا مڑی تسواب نہ رسی کہ یو تو پیدل چا درکڑا دے مڑی سواب نہ رسی نہ بازی بدتیاں ہوئی چی ارا من خو ارتویلی ندی علکہ طول ہدای اول آخر پدی باندھا کدا چا المشروطو المعروف کل مشروطی المعروف کل المعروف کل مشروط یو شید چا بغرف کی عام شید کل مشروط اس بغیر لکہ اس تاسو ختم نکاو ہے کہ تاسو سوگوی چا ملے ختم ہوکن تاسو نکاو ہے تاسو چا پدی باندھا خلقو حرام دینو تاسو ختمی نکاو ہے پوچھے نہ معلوم شو چی دا ختم کہ چر پیسی ورکول پکنی سو ختم نہ کی نو ہر اگر سو عمل چپائے کی مقصود بل تو ثواب رسول وی پائے بان پیسا غستل پائے بان پیس ڈوڑے پڑل پائے بان ہر شے عوض کیا غستل دا حرام دی اگر چی دا عوض نہ دے تو بغیر دا ختم تل چارا کل نہ راکول المعروف کل مشروط تو قیدی لاندے دا ناروا دی اور پدی مان دیر شی کتابون دی اقرأ القرآن ولا تأکلوا به قرآن ویخو پا قرآن مان خورای ما او دا قرآن چی دی دا سبب دا دنیا دا جمع کول مجھوڑا وائے نو ایصال ثواب کے مقصود وی باغیبان خورل اسکل حرامی قطعی دی پدی اس پوش وائے تا تو یسو حوالی در کو ما او بیا دی اغینا پس با خبر رکو خواہ داما سکھ یہ کتاب دیدی تو رسائل ابن عابدین اور دیدی صفحہ دا 80 180 یوصل اتیا عبارتوں ڈیر زیادتی وقال تاج شریعتی فی شر الہدایہ ان القرآن بالاجرت لا یستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری قرآن پہ اجرت للول لستل دیدی ثواب نہ مڑی ترسی نہ قاری سے ترسی وقال انی فی شر الہدایہ وَيَمْنُ الْقَارِ لِلدُّنْيَا وَالْآخِذُ وَالْمُوتِ آسِمَانِ دوار گناہگاران دی بیادی لکھی انما شافی زمانہ من قرات العذاب الاجرت لا یجوزو دا سپاری ویل چی دن جائز ندی او دیکھ دا یا سات علماء کرامو دا کیفیت قضائی چی ندی حیعت قضائی چی دا تقسیم دا سپارو دی دیتا طول فقاو بیدت ویلے دی دا قرآن تس نسکری سپارا اولا سپارا دیما ختم دیتا وہی چھ بس ٹک دا کنا ترسر کل پورا کل خشتہ دینا خو یو صورت او آیا پا خنی سرا وی چھ یا اللہ دا چھ صورت بقرہ میں ویلا دیدی سواب دا فلان کی ملی روح تزا ما بخل دے اللہ دیدی سواب ورطو رسو بس دا کافی دا او کسوک دا توی چھ پتا او آیا ما تعرف زیو جوڑا در کوما لکا پا بازی علاقو کی ملی وشی روزانہ سار ماخام التلاوت کی قرآن خلاص کی چخلاص کے بیال سے پیسے سے جوڑا والا ور کی شامل کل چدا حرام تھی پنج پیران نے دل کر شامل کر دی وہ تو پنج پیران غلطی دا ہو چاہے پنج پیران تو شامل عبارت خلق ہوتا ہو دا اے داما سا دا کتاب دیکھو دا نہیں لکھنا پنج پیران لکھا ثم قال اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم دنیا جیفت ملعونا وهل یلیق لامت یستبدل کلام اللہ تعالی بجیفت ملعونۃ دنیا کو ملعونہ دا اے امت لدا جائز دی چھ اللہ کتاب مردار بدل کی وایو استخفاف یزید علی ھذا دین ابل یعنی سپکول دا دین بدینا دینا بغیر و بیا کم یو شیوی چت دا قرآن کریم چھ دے مردار دنیا بانی بدل کی دے وحل یلیق خا ابیاوی و بی ای وجہ ینظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت بیا بدا سرے پکم مخبانی پرز دا قامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تگوری بیاوی زمان مدعا دے دمر خشت خبر کی وانہنو نقول بی جواز ذالکا و بعد خلقوی نو فمن ادال جواز مطلقا فعلی البیانو کہ سو کچھ مطلق اجرت پی امامتیم جائز دے نو پی سال سواب والا ختمانم جائز دے تو امامت بیانو کا دلیل رات دو خیا پی زمان دلیل بزما دل قرآن دے سنت دے جمع دو قیاس دے بیا امل کتاب قولو تعالی ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا اسال صاحب بانے واما سنت فقولو صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن ولا تاکلو به واما الاجماع فإن الأمة اتفقوا على ألا ثواب للعمل الا بالنية وی ثواب عمل ثواب نرسی یو عمل بانے مگر پنیت سرا نو کس دیو سری نیت نغدو دے نو داغی سواب دا چتن راغے واما القیاس انو فیند القرآن مصر صلاة وصوم قرآن لستل فشان دا موزا دا روجی دی فکما لا تجوز الاجات علی ما لا تجوز علی القرآن جو سوئی ما لموزو کا طالب لست روپے در کما نو دا اجار سیدہ نو پر ایسال سواب ان اجار سیدہ شوا وقال ایزن علی جارتونا بیو سواب ویدلت اجار سیدہ سواب رسول دی و بیو المادومی باطلون او بیا د مادوم باطل ادا دا یو شر بیا د مادوم باطل ادا کن سنگا الک ثواب خو په هغه عمل وی چې تا ثواب لله وی نو چې کله ثواب لله نشه نو ثواب نشته دی نو چې ثواب مادوم شه نو بیا د مادوم خو باطل ادا یو دیم فرضن کې چې ثواب شته نو دا غیر مقدور تسلیم دی تاسو دا ویل د کنا ثالثه دا غیر مقدور تسلیم دی غیر مقدور تسلیم دی یعنی دبائی پا قدرت کی دغی حوالگی نشتا دے لکا کتاب اللہ کی کلبے فی الہوا آغا مرغے والو تا ویدہ پسو آخلی ویپسل لیو پائے جائز دا جائز ندا یا لکا مئے پا تالاب کی دا سی تالاب چی بغیر دا حیلین آغا مئے ننیو لکی اما کی تالاب بوری کن بیا خیر دے تا کتاب اللہ بیا ہدایو ہے ہے تفصیل کرے نوکہ اس فرضن ثواب شتے نو دا ثواب غیر مقدور تسلیم دے نو سنگا جائز شا تسائل ابن عابدین دے اوپر دارنگی دا یو کتاب دے چی دی تیار شامی ہوئی دی توی شامی دے دی دا جلد ثانی دے ماں سخا کچاز غزری وی نو ماں زرا شامی پریخ دا اس ماں سخا میویلا دا دے جلد ثانی دے او ما سخت دی جلد ثانی 644 صفحہ او فیرس کے گورے مطلب فی بطلان الوصیت بالختمات والتحلیلات شامی عنوان خیرے فی بطلان الوصیت بالختمات والتحلیل اے پختم بانے پیسی آغستل او پا تحلیل خوبی جانے کانا لکہ دی وقت خلقوی لکی ختم لکی ختم آپ پچے مچے کی دے لکی ختم لکی ختم بیا چے دے مزید خا دیوی وین القرات لشے من الدنیا لا تجوزو وین الاخذ والموتی آسمانے لین ذالک یشبه الاستیجار القرات و اے وکی دا و انما افتل متاخرون بجواز الاستیجار على تعلیم القرآن لا على التلاوت وعللوه بالضرورت و یخوف ضیاء القرآن ولا ضرورت فی جواز الاستیجار علی التلاوہ کما اوضفت ذلک فی شفاء العلیل شامی ابن عابدین مان پوشوی دیوی چی کم عمل کے مقصود ایصال ثواب دے نو پاغی مان پیسی آغستل فرض کل حرام دے. ہاں کہ دا متاخر فتوا دا میں بے جواز الاستنجاء على تعلیم القرآن، تعلیم دا قرآن بانی حقی جواز ور کر دے، لا على تلاوت پتلاوت نا او ولی ودی کی خوف تا زیادہ قرآن دے، ولا ضرورت فی جواز الاستنجاء على تلاوت پتلاوت بانی سے ضرورت نشتا دے، پخ پلا ہویا کنا او کہ پخ پلا نور قرآن دی نیوی لسورت اخلاص ہویا خو پا اخلاص ہویا کنا. تا شامی دا ما سخا ددی دا نہم جلد دانے وی شامی دا او ددی نہم جلد صفا پینزن اے او عنوان لکھے مطلب تحریر مهم فی عدم جواز الاستیجار علی التلاوت و تحلیل، مطلب لکھا نباب فیرس کراو باسے او چچا سخا زمان زڑی حوالی دی نگر زڑی شامی دی پانی و تنما بس کرا دے دی کی لکھی گورا قال تاج شریعت فی شر الہدایہ ان القراۃ بالاجرۃ لا يستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری وقال انی فی شر الہدایہ ویمن القاری للدنیا والاخذ المتی آسمان فالحاصل شامی بار فالحاصل ان ما شاء فی زماننا من قراۃ الاجزاء بالاجرۃ لا يجوز قرات لستل دا قرآن کریم پوجت دا جائز ندی ولی ویلی ان فی الامر بالقرات و ایتاء الثواب للآمر والقرات لأجل المال زکر پا دی که امر دا پا قرات ورکول دا ثواب دی آمر دا او دا قرات چرے لپار دا مال دے فا اذا لم یکن للقاری ثواب لعدم نیت صحیحا فا این یصل ثواب للمستاجر چلستن کی دا ثواب نمیلاوی گی مستاجر تا با ثواب چرت نمیلاو شی اے وکرا وی ولول الاجرتو کہ چرے اجرت نوے ما قرا احد لاحد فی هذا الزمان کہ اجرت نوے نو اچا بچا دے پارا ختم نہ کہو اگر باز مرگری کا نا کہ آئی تو زمان پلار مرد اور پس یہ ختم ہوگا زمان مرد وز گارے میں ختم ہوگا دیتا پتہ چھو ڈوڑے پکی نشتے چے پکی نشتے پیسے پیسے پیسے ختم کو آگا ہم دردی ختم شو پکال چی خبت چیا ختم کو ما پورا نشتے میلے اے یو صورت بوئی مست اپلار تو بدری سواب بخم زم بے غم اشا ٹھیک دا اگر کار بل اللہ فی اللہ ولولا الاجرۃ ما قرا احد لاحد فی الزمان بل جعل القران العظیم کردا شامی دخا بل جعل القران العظیم مکسبا و وسیلۃ لجمع الدنیا انا للہ و انا الیہ راجعون خلق دا دنیا ذریعہ دا دین ذریعہ جمع کل دا دنیا گر زولے دا باز مدارس پائے کہ طالبان پاتگی او ختمیان وی او دغی دغه کاری بس روزانہ ختم دے سپاری والا پسر ایخی ختم دے نن چاہ کر دے او ختم دے نن چاہ کر دے پوچھو کنا او دا اصل وسیلہ دی دنیا گرزو لے دا بعد خلق ہوئی کہ چر مونگ دا ختم نکو ختم نکو مدرسی بس سنگ چلو زیم مدرسی چلول مقصود ندے دن خالص رسول مقصود دے مدرسہ چلو المقصود دین خالص بیان المقصود دے دین خالص خود المقصود دے مدرسہ چلو المقصود نہ دے تل تا سن لنگرشتے کا نا لنگرشتے مازر پاٹر بک نشتے رہے اما چند نہ کرے نہ چند کوما نہ میں کری دا نہ کوما او نہ بچاتے ویما تا پخل طالبان دا پتر رب سر میں وعدہ کرے دا چوی نکرو بچنی نو بس صبر وکو اور جی کار نہ کی نا طالبان تو بھائی لسو کسانو کار کی مزید نہیں لاش درسن پلی پاکستان کے ڈیر شید رشاط الحمد للہ سال ہی نہ پیدا کی چاہتے چی لنگر چلی گئے مدرسہ را زوال لیویم نہیں اللہ کریم چلی روزانہ بکری فرحتا سو ایسے لگا نا پسان راضی اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اول سیم چی حلالی گور مردار نشیدہ قرآن طالبان دی پخیٹا کہ چی مردار پروتی بیا بخدی قرآن ماننا پوئے گی سچا شے پکار دے للہ فی اللہ بس لازا خبر مدرسہ مقصود چلول ندی رو را دین خالص بیان المقصود دے سپاری باغس سے پکسو کی بگرزی ختم نم چاہ کر دے بلے نم ختم چاہ کر دے بلے ختم جی تاسو کینو لے دے ختم کینو لے کی امل وسیعت بزال کا آئے ہائے شامی امل وسیعت بزال کا فلا مانا لہا دیدی سمانا دا اے اس باز خلق جی منگ اجرت نور کو دو قرآن سو اجرت پورا کولشی اسی احسان دے نظیم چی اسی احسان دے نو پرندی والی نکاو وی ولا مانا ایزن لسلت القاری لان ذالک یشبی استجارہو علا قرات القرآن وذالک باطل ولم یفل ذالک احد من الخلفاء دا اچا پدی زم اچا دا خلفاء راشدین دا کار نہ کرے نبی صلی اللہ کہو یار تاسو ساسو خیال دے علماء کرام نور حوالی دل درکوم انشاءاللہ باقی دا علماء لکل دی زمان خود منگ پا دیوانی باس نکو چی دا خلق سوک دی خوب آر حال چی کم خلق وی چی علماء دیوبند زمان اکابرین تا علماء دیوبند نوی اوی چی منگ علماء دیوبند کی داخل یو نچی چا تا تاس دیوبند وی نمولانا سرفراز صفدر سے آئی کتاب دے رائے سنت آئی تا خطاسم دیوبند دے وی آئی پخپل کتاب کی لکلی دی چی دا ختمات دا بیدت تے سپارو بانے ختم کل بیدت تے اور باقی ماں اجرت غسل حرام تھی آئی لکل دی کہ زمانگ نوانے ناغی خومنے من خود گورا من خود ارچا حق تا حق ویو ارچا حق تا چی چا حق وی منگ آگی تاوی چی دا بالکل حق تھی من خود زد نکو یا دا کتاب دے دا اس دا نف المفتی والسائل یو کتاب دے داد مولانا عبدالحی لکھنوی سیب دے اور دا اس پر مجبور سائل لکھنوی بان مشہور شیو دے اور چچا قزما ذرا حوالے نو خیر دے دے دے دے 176 صفا یوسل شپک اویا صفا کہتا حوالے نور نوٹ کو مچکا تا چکا کافی لکھے گورا الاستفسار حال یجوز افضل اجرت علی تعلیم القرآن دے دغی بان باس گئی لا لا يجوز الاستجار لا تعلیم القرآن لأنه من باب الاحتسام ولا يجوز الاجرت قلی والفتو فی زماننا على وجوب الاجرت وجواز الاجارت لزور التوانی تیک شوا بیاخر کے دے ذکر کئی پہ 177 کے چکم ختم بھی نپاغی بان اجرت ناروا دے 176 بان دے لکھی تیک شوا اور حال تجوز کتابۃ القرآن بالفارسیت اور بیا پغی باندھ اخبل باس کر دے دا صفحہ 176 ماں سخا دے تو نفع المفتی والسائل کتاب دے داغ عینی دا چکم تے علماء پغی باندھ جواب ورکر او کنا حوالا چھ قال تا شریعہ وقال عینی فی شرح دا غدا کتاب دے اور دی جلد ماں سخا نہم اور صفحہ 339 نام جلدی اور 339 صفحہ جدی دا ذکر کردا اور دے تو البنایا فی شرح ہدایا اور مشہور پہ اینی دا اینی شرح ہدایا اغدا کتاب دے دارنگی او کتاب بلدر تخیما دے تو مجمع الانہر مجمع الانہر فی شرح ملتقی الابحر اور دے ذکر کئی دری دا صفحہ دا جلد دریم دے او صفحہ دا 533 صفحہ پدی کی جواز دا اجرت علی تعلیم شتے حرمت دا اجرت علی تلاوت تے مجمع الانہر دا فتاوی ابن تیمیہ صاحب دا دیتا فتاوی کبریٰ ہوئے اور دا جلد سلورم دے ما سخا اور یو کم نوے صفحہ دا عبارت نوٹ کا ولا يسود استجار على القراءه واهداؤها الى الميت لانه لم ينقل عن احد من الائمه الاذن في ذلك وقد قال علماء ان القاري ذاكر لاجل المال كي يوصل المال ولولي فلا ثواب له فاي شيء يهدي الى الميت وانما يصل الى الميت على امر الصالح والاستجار على مجرد التلاوه لم يقل بي احد من الائمه خوشلوي دا صفا یو کم نوے مجموع فتاوی ابن تیمیہ یو مختصر فتاوی دا او یو دیتا فتاوی کبریٰ چی دا 15 جلدی دا او یو اگا مجموع فتاوی چی اگا 18 شکتا دا اس 22 جلدنو کرا غلی دا اگا زنالنو نوزک حوالی میں دا درمک دا فتاوا اللجنۃ الدائمہ پدی وقت کی حجاز مقدس کی کم علماء دی او اگی چھ کم فتوی دا مسائل ورکی دا دری کتاب دے او دا پگن جلدن بانے دا او دی ما سغ صفہ نمبر 90 دے 90 صفہ دا لس اتیا یار جل چکم دے چار سلورم جل دے او دے پدی بان مخ کی سوال کر دے چھ حافظ القرآن یصلی بالناس او یقرأ للمیت بأجرة یستو فیها قبل القراءة فهل یجوز ذلک دی فلا یجوز للقاری القرآن ان یاخذ لقاری القرآن ان یاخذ علی قراءة اجرا یستوفی قبل القراءة و بعدها کہ مکہ تاخل کرسو اخری بیا ذکر کی سواء کان احاذ القراءة فی الصلاة ام کان المیت ولہذا لم یرخص احد من العلماء فی الاستیجار علی تلاوة القرآن فبیاوی ولیس من هذا اخذ ائمة المساجد والمؤذنين اجرا من بيت من بيت مال المسلمين فانه ليس على التلاوه ولا على نفس الصلاه وانما ياخذ مقابل التفرغ عن شغل الخاص بواجب دوار مسلی بیان کری سلام جل صفہ نمبر 90 کے کہ امامت وانی اجرت د بیت المال نہ اغسط الحرام نے دی لیکن نہ پر تلاوت اجرت تھی اور نہ پر مز اجرت تھی دا پر اشتغال دا اوقات اجرت تھی لیکن چی امام سے طول عمر جماعت کے ناس تھی دیکھا نہیں اب یا کو شیخ سادی خبر ہے چی پتی زمانے کی امام زن قوم رامی گویا دا پھول لیکن کہ سوک مرشی ہو کٹ چرتا پٹ ہو چرتا معلوم نو امام سے سشا کٹ سشا یعنی جی پتہ نہیں چھتے بلے وہ باسی دی امام آتے ہیں نو وزی دی مڑی کٹ ہم دی معلوم بلے وہ یار دی مڑی کٹ آپ پٹ کے سشا نو بلے امام سے ویرا پتہ نہیں چھتے چارا آوڑے نہیں واجیبہ امام دے گورے پٹ کیا تو خیال نہ کی لڑکے دے جماعت پہ کاروں کر خیال نہ ساتھی دے زمانے کے ہو یار امام مسجد خادم ہی نو دیکھو اجرت آخری پہ امامت ہے نا علی پہ خدمت نہ مسجد آخری یا مجھ کی چیز دینی نو بل رجسٹر کی اور توقع تو چل رہے خیال ہے ورنہ پدی وانے پوشو علماء کرام تاکہ یہ سو مسئلے میں درتا بیان کرے اور زرا زمان چکم کافی چاہ سکی نہ عبارتوں نے سر نوٹ کے ذریعے سو عبارتوں درتا پیش کو ہائے میرے اللہ ہائے ہائے اللہ اجرت پر تعلیم دا قرآن چ متاخرین جائز کری دی کم کتاب نکل دی فتح القدیر اتم دل یوسل اختم صفحہ خلاصۃ الفتاوا دریم دل 114 صفحہ دارنگی ہدایت سالس 303 صفحہ شرح النقایا شرد شروع قائدہ دیم جل 114 صفحہ فتاوی مصری لکا مادر توی جل اگا یو جل کدا دریش پیت صفحہ لجنت الدائمہ چزم در تا پیش کر 90 صفحہ او تفسیر اتقان جل دیاول 136 صفحہ 136 صفحہ دام صرف راور دی لپار دی چتا تلق وند دی تفصیل بیان کرو رات خان لکھی یاد سات التعلیم علی ثلاثت اوجوہ احدوا للحسبت جسر ثوابی لا یاخذ بی عوضر والثانی ان یعلم بالاجرت والثانی ان یعلم بغیر شرط فاذا اودی لی قبلہ فالاول ماجور کہ خدای رضا دے پابل لین خدای رضا ثواب درکے اے امامتی اگر مراد دیکھا درس و تدریس چ خدای رضا دے پاری تو خدای بدر خپل خزانہ ثواب درکے والثانی مختلف فیہ کہ امامتی وی تدریس وی اپنیت اجرت وی دیکھ اختلاف تے خوال ارجح الجواز راجح مسلک جواز دا اجرت تے والسالس چی امامتی کہے یا تدریس کہے او بغیر شرط وی یجوز اجماعا لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معلم للخلق وکان یقبل حدیہ کہ تے امام او تاور سے ستر خانے تر لے خلق در سے تعاون کئی بلا شک جائز دی ٹھیک شو جگہ پیغمبر السلام دا مسلمانان نو ہدایا قبل ولی کم کتابوں چ لکل دی چی دا تلاوت پنیت ایسال سواب ناروا دے ابن تیمیہ فتح کبرا سلورم جل دے یو کم اتیا و اتیا صفوا فتح مصریہ دریش پیتا شرح دا فقہ اکبر 157 صفا روح المانش پارسم جل دے 55 صفا دلیل الخیرات بیشتم صفا اتقان 147 استاوے مجموع فتاوی سلورم جل یوکم اتیا صفہ بل دے شرح عقیدت التہاویہ سلو سوا و پنزوستم صفہ مئت مسائل دا شاہ اسحاق سے کتاب دے درے نوے صفہ فتاوی لجنتا اسواردہ رسائل ابن عابدین امتاواردہ شامی اگر پخانے شامی پینزم جل یوکم سلیتم صفہ الفتح الربانی زبست درست عبارتوں نے پیش کو فتح ربانی آگے دیر سو دیر دغلی اور نور الاضاء کو بدر سخی کا نا نو پر نور الاضاء حاشی کے دے او آگر نور الاضاء صفحہ 131 وا نو دغی پر حاشی کے دے قال شیخ اعزاز علی رحمہ اللہ. اعزاز علی دو علماء دیوبند مشہور عالم دے ازمنگ شیوخ نے امتحان اغست ہو نو دے پدی نسبت ازمنگ شیوخ ممتحن پاتے شوی دے دیو اما ما شاء فی بلادنا الهندیہ ہندوستان پاکستان من الاستیجال لقراءة القرآن مع محدثات اخر چادا بدعت اخبل رزق گرزو لے دے اعزاز علی سے وہ چادا بدعت دے نف المفتی وسائل زور چاپ 110 کبیری چ شرح د منیادا 457 اردو فتاو کے عزیز الفتاو دا مفتی عزیز الرحمان سے فتاوا چاہے یو جل کے دا چ مفتی شفیع صاحب داغی مبوب دے اور جامع دے ناغی سلو سو پنزوستما سفارا تیشوا تالیفات رشیدیہ دا رشید احمد گنگوی سے فتاوا دا 417 سفارا اصلاح الرسوم دا اشرف علی تانوی سے کتاب دے پبدات و پرت کے لیے کلشے دے 131 سفارا احسن فتاوا رشید احمد لدھیانوی مرحوم کتاب دے جلد اول 361 سفارا تیشوا اے عنوان کے دے چ اجرت علت تراویح حافظ صاحب سے پتراوی اجرت اخلی مفتی عزیز الرحمان صاحب لکل دی چکم سڑے پتراوی بان اجرت اخلی اگے پس تراوی کل جائز ندی او دیائی قرآن اور دونا پلس سورتن بان تراوی کل بہتر ثواب دے مفتی عزیز الرحمان صاحب دارلو میں دیوبند مفتی اعظم دے عرض کر کے عزیز الفتاوا 663 صفحہ اور تالیفات رشیدیہ 324 صفحہ اصلاح الرسوم 132 صفحہ. بعضی خلق لکہ معتزلہ ہوئی چھے ثواب نہ رسی سال ثواب نشتہ دے عثمانیان ہوئی نشتہ دے منگ ہوئی اشتے آغی ہوئی نشتے تیک شوا او مبتدین ہوئی چھے شتے و زمنگ ہو دو مبتدین اس تو فرق دے عثمانیان ہوئی سال ثواب نشتے بدتیانوی پا ہر وقت کشتے پا ہر وقت کشتے منگوی پا اوقات مشروعاو کشتے پا نارواو کی نشتے تیشو گا نا ریوان پوشوائیں اولش پا ما خامی مشتے دوی ما خامی نشتے دکا پیغمبر نشتے آئید پار دلائل بخاری شریف جلد اول 250 آخر چروانو اور پجولے کے معشوم مشکات کیوں کتاب مناسب کے دا حدیث تھے ہاں بزما پلار حج نو کرے حج روان ثواب برسی بے شک لیکن صاحب پلار قرضہ وے تا ادا کرے قرضہ با داشی ہو وے آو ادا سے دگے حج ادا کی ثواب اور ترسی. مقدمہ دا مسلم جلد دگا صفحہ نمبر 12 ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف عیسیٰ علیہ ثواب رسولوں کے ثواب اختلاف دے چانشتہ دے مسلم لکھ لی دی کہ ختم کہے یا نور سے نیک کار کہے اتو چدی صاحب زما پلار مور رو تو رسی مڑی تا تو پدی کی چاد آل سنت اختلاف نشتر ہے. اقتضاء صراط مستقیم دا شیخ الاسلام سے کتاب دے 378 صفحہ شرح عقیدت التہاویہ 457 صفحہ مشکات جلد اول 231 صفحہ او دلتا حدیث آتے ساتھ دے چمور مرشوہ او نبی علیہ السلام تو چیار رسول اللہ مور میں مرشوہ خو ناسا پا مرشوہ اکی آگا جو اندیوے نماتا بے وسیعت کرو خو افسوس دے وسیعت ہونا کر سی چلو کما کہ زر یو کویول جوڑ کما اور دیاغی سوا مور تب منقول کما نو برسی نبی علیہ السلام نام نام نام نام آو آو اور بیا پا دغز ہے کی دغز کے سٹ واخ لے نما بیا التک پدیبان باز کر دے پر مشکات کے سمر احادیث پیسہ ثواب باندھ دوں آپ درس مشکات کے ما بیان کر دی اور سٹ والا ڈگ کر دی. روح المانی وشتم جلدے اور صفحہ نمبر 66 اللباب فی الجمع بین سنت والکتاب جلد اول 352 اور 352 اور پدی کی دی ولس روایتوں جمع کر دی ولس روایتوں دا ماتا سا مسئلہ بیان کرا ٹھیک شو کہ عبارات دا صوفیان ذکر کوئے ناغدا دی الفتح الربانی الفتح الربانی صفحہ نمبر 14 عبدالقادر جیلانی سے کتاب دے دے لگی کل بکس بکولا تا کل بدینک خورا پخپل کسب سرا تو دن بانے مخورا سلورش پیتم مان دے لکھی سلورش پیتم مانے تاثر دت عبارتو نخیما سلورش پیتم مان دے لکھی اخلصوا فی الاعمال ولا تراو ولا تنافقوا فی اعمالکم ولا تطلبوا الحمد من الحلق والآواز علیہا منہم اخپل پا اعمالو کی اخلاص پیدا کے ریاکاری مکر منافقت مکوئے امت مغوار تاسو صفتنا دا مخلوقنا او مغوار تاسو عوضنا پا دین باندی. بیا پا صفا اتیا 80 صفا اتیائی ما صفا دا عبارت نور کزان سرا دے لکھے المرائی المنافق یاخذ الدنیا بدینه وہی منافق آگا پختوں کے درتے ہیں منافق آگا سوک دے چی دنیا پہ دن بانے اخلی اخپل لباس دا نیکانو پہ خلق دا نیکانو دا خلق پہ لباس جوڑ کری من غیر اہلیت فی چپائی کی آگا کمال موجود نہیں پہی کی پخپل کمال دا نیکوالی موجود نہیں خوزان خلق تا نیکری پہ لباس ماندی یا تکلمو بکلامہن دا نیکانو دا خبرو پیخی کی وَيَلْتَبِسُ بِسِيَابِهِمْ دَغِي پشان جامع غندی وَلَا يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِمْ او دغی پشان عمل نہ کی دغی پشان عمل نہ کی. صفحہ 92 پدن وی کی لکھی التوحید فرض وطلب الحلال فرض وطلب ما لا بد منه من العلم فرض والاخلاص في العمل فرض وترك العوض على العمل فرض اعرض من المنافقين والفاسقين والحق بالصالحين الصدیقین منافقان نے اتختا و نیکان سر جخشا 125 باندھے لکھی یا غلام بین تو کا ملازمت الکتاب و سننا والعمل بہما والاخلاص فی العمل انی ارا علماءکم جہالا زہادکم طالبی دنیا راغبین فیا متوکن علی الخلق ناسی للحق. اللہ یار عجیب خلق تیر شیو دی وہ دا سی سخ خلق تیر شیو دی. اے بچا پاتا تا بیان کرے چو قرآن و سنت بنے عمل کوا پا عمل کی اخلاص را والا زرتا سو علماء جاہلان وی نما ستاس پیران طلبگار دا دنیا وی نما رغبت کا ان کی دی پا دنیا کی اعتمادی کر دے پا مخلوق باندے اللہ ایر کرے دے مخلوق باندے اعتماد دے اللہ ایر کرے دے. بیا صفحہ 144 باندے لکھی 144 اکل الحرام یمیت قلبک و اکل الحلال یحییه حرام سرم زرم مرکی گی و پا حلال سرزر جندے کی گی لقمتن یو نوریدہ تنویر قلبک و لقمتن او یو نوریدہ چستا زر کی تیار پیدا کی لقمتن تشتغلک بی دنیا و لقمتن تشتغلک بی الاخرہ حلال چرے آخرت طبی حلال سرت نوریت نورانیت پیدا کی حرام دنیا دا او دوزخت دی بی بیاوی کیف تعرف الحق ولست تعرف اللہ ما تأکل و تشرب و تلبس و تنکر ولا تبال من اجن و جن کان بی تب حق سنگا پی جانے چا حلال حرام نہ پی جانے چا سرازینو خریس سرازینو سکی چا سب ملاوی گی ناغا غندے اور تب پروان نہ کہے چا دا مالتا تا بکم نسبت سر آغلے رے. بیا 149 مانی یو سل یو کم پنز دوستم مان لکی اللہ اللہ اللہ اللہ بے اگران خبر اللہ دم کا آسان ہے وہی یو سل یو کم پنزوستم بانے یا طالب الدنیا بنفاقی افتح یدک فما تنافی آشیان وی ویلکا زہدت فی القصب وقات تاکل اموال الناس بدینکا القصب سنت الانبیاء علیہ السلام جمیع. دا فتح ربانی دا دا دیر گرم کتاب دی دا ملاوی گی اس کو ملاوی گی خان او دا کتاب زان پیدا کے بھی حمدی ہو بھی منی ہو بھی کرمی تعالی او پدیس را صوفیت پیدا کی گی صوفیت دیتا نوی چی بس غٹی غٹی کپڑی واغوندہ صوفیت دیتا وی چی ستا پس رکی اعتماد کامل دا اللہ پا ذات باندی راشی بس چی اللہ بھی میں ڈوڑے راکی اللہ بھی میں ماری او دا خلق دغمک کوا چی سب قسمت کی مقرر جاگا بخام خراسی ساستی خبر میں کنی ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا ویا یفتتون سدی سو خوراک کول سرنگ دی دغه چاله پاره چې تلاوت کې شریک شوی نه وي نو چې کم سره په تلاوت کې شریک شوی نه نو د خوراک رسل شي ها چې تلاوت کې نه شریک شوی زبر ډوډۍ اخرمه نو چلی شو کنه چل شو چیرې ډوډۍ خاصی پښوی دا ډوډۍ خو خورل غواړي نو تلاوت باندې کوم ډوډۍ به اخرمه دا خو دې چل ډوډۍ شو وہ نے کہا چل ڈوڑے میں خورا اللہ بدل در کیا سب ماں تو گرز میں اس نشتے کو موٹر کے گھر سو اب دادی میں سوکھنا ہو چاہے تخرون مانی پیسے آگے چٹ پتم تخریل نہ خالی چمار سرا کے ہی تھا پتہ تھا اور تاسم بوتل نو تاسم پاس تاسم مار سرا کری کل کل دمرے چاہ تیل پیم نہ پورا کی اگر تیل دے گاڑی نہیں اگم نہ پورا کیا زان نہ بیا پورا کو خیال نہیں کرتا آو دی خلق تا پتن مر کرتا تو اے اعتماد ہو کہ اے اعتماد آج اللہ پا ذات پان اعتماد ہو کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ اور رائج کہ مزر پا دی عالم کی واتو زکاة اور ورکو اے زکاة تمال ورکو مر راکین رکوکو اے سرد رکوکو انکنا اقیم الصلاۃ واتو زکات صرف صلاۃ و زکات مراد نے اقیم الصلاۃ کی تمام عبادات بدنی مراد دی اور صلاۃ غیر راستے برات لوگ مسرا اور سرد اعمال بدنی نوات و زکات ورک و تاز و زکات تمال رات لوگ اعمال مالی او باندھی زکات الصلاۃ و اماد الدین فمن اقام فقط اقام الدین ومن ترکان فقط ترک الدین واتو الزکاة الزکاة قنطرة الاسلام دا زکاة چیده دا پل دا اسلام ده دا مواصلاتی رابطه دا اسلام ده لکه دا پل نده دا یو مواصلاتی رابطه ده دا یوی علاقه بل سر پسین مانی پلو تاری دا یوی صوبی خلاب بلی تاو دا بلی صوبی خلاب بلی ترازی واتو الزکاة مواصلاتی رابطه ده دا امیر و دا غریب پا مابین کی الفت و تعلق پی جوریگی ورکو مراکعین معنی یو رکو که تاسو سرد آغا چانچ رکو که انکی دی علکه که خطاب خاصی یهودو دی بارا نولما چی دائی پا مازده که رکو نوا جلالینو مانکی چو ورکو مراکعین سلو مان لزین فی صلاتهم رکو مزقو که آغا چا سنا چی دی چاپ مزک رکو دا سمانا ایمان راوڑے اسلام قبول کریں اور مزد مسلمانان شروع کریں مراغی چی دائی پا مانزا کی رکو ہوا لیکن ای با قصدن رکو نکولا او کی خطاب عام شن مانا ورکو مر آکعین رکو کوئی سرد رکو کون کنا نو اشارہ شوا اجتماعیت تا چی جماعت تا مسلمانانو لازم نیسے اور دا مسلمانانو دا جماعت نظام مو باسے زکات یاد اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار اختلاف نہ کرو جماعت کے پاس کی گئے جماعت کی اور جماعت کی جماعت کیوں پاس کی گئے جماعت کیوں پاس کی گئے اور جماعت نے خلاف نہ کہا یاد اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار یا الراکعین صحابہ دی ورکو من راکعین یعنی صلوا مع المصلین مز کوئے تاسن سرد صحابہ کرام نہ کوئے یا رکو پمان دی عاجزی دا ورکو مر راکین عاجزی کوئے اللہ تا پا جملہ عاجزانو کی چسنگ دانور خلق اللہ تا عاجزی کئی نو دقا سے عاجزی کوئے ذکر رکو پمان دی عجز خرازی کنا رو عجز سر رازی کنا لکو سورت مرسلات کے عزیز دیکھ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اکتوار تو اچھا اللہ تاجزیو کہنو نکی آجزی نو اتا مرون الناس بالبرن لوگی معنی دارا اتا مرون الناس بالبرن آیتا از حکم کوئی خلقتا پا نیک نیک قول سرا پا نیکی قول سرا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ امراغی وی چې دلته دا تنسونه په مانځه تترکونه سره دی وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ او پرېږې دی تاسو خپل نفسونه د عمل نه تاسو خپل نفسونه د عمل نه رستو کړی دي وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب نو افلا تَعْقِلُونَ وغلې تاسو د عقل نه کار نه اخلئ عقل نه کار واخله کنه سړیا اتا مرون الناس بالبر بر نس مراد دے مطلق نیکی شوا اتا مرون الناس توحید دے اتا مرون الناس اتباع محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نو آیتا تو خلق تا حکم کوئے پا قرآن پا منلو دا قرآن سرا تاسو خلق تا حکم کوئے پا منلو دا حدیث سرا تاسو خلق تا حکم کوئے پا اتباع دا پیغمبر سرا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ او پخپل شا کړی دی خپل نفسونه ایر کړی دی خپل نفسونه او تاسو پری خود دی انفسکم یعنی حضوزا نفسکم تاسو پری خی دی حصے د خپل نفسونو د عمل نه یسما نه تاسو پخپل په عمل نه کوي وانتم کدا جمله حالیه لپاره توبیخ دا او حال دا دی چې کتابم للی مفلا تاقلون ولی دا عقل نه کار نه اخلی یو یا فلا تاقلون آی ولی ځان نه پویوی په دین باندې علما کرام صوفیاء اعظم بعضی خلک د دې آیت نه دا استدلال کوي چې د کوم سړي عمل نی نه د بل ته نیکه خبره نه کوي یو سړی پخپله عامل نه دی عالم دی عامل نه دی نو دې د بل ته خبره نه کوي ځکه تامر الناس بالبر دا معنی نه ده پوښتنه دي کې دا توبیخ په دې خبره توبیخ نه دی چې ته عمل نه کوي نو بیان ولې کوي پوښتنه بلکې دلته کې توبیخ ده په تر کې عمل باندې چې یو خبره باندې پوېږي نو عمل په ولې نه کوي ځان به پوښتنه بیا ته قرطبی نه حواله درکومه خو د دې آیت ترجمه زړه دي تفسیر کې دې کتاب نه کوم چې دا فتح ربانی دی او دې صفحه د 78 اته اویا صفحه ده دوی ګور وی اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مانکی وی حقا تا مرون الناس بالصدق وانت تکذبو حالات چې خلق ته وي چې رښتیا وي او پخپل دروغ وي پخپل دروغ وي ان سبا د مولانو په میفلو کې چې څومره دروغ دي نو دمر په امیانو په میفلو کې نشته نه او چې مولا دروغ وي ته ولی په غپ مې وشته وای دا غپ او تا امر الناس بالصدق خلق ته وي چې رښتیا رښتیا وي او پخپل دروغ جنې تا امر بالتوحید وان ته مشرکون خلق د توحید مسله بیانې او حال دا چې پخپل مشرکې تامرون بالاخلاص وانت مرائم منافق خلق تد اخلاص دعوت ورکے پخپل ریاکار منافقی تامرون بترک المعصی وانت تر تکبوها او خلق توائی چو گناہ مکوا پخپل اکے قدر تفال دا صوفیہ دیخوا قدر تفال حیاء من عینے کا ستا خود استر گناہ حیاء اچھا تشوی دا لو کان لکا ایمان لست حیتا کتا کی ایمان نتا کی بحیاء وان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان ذكر فتح الرباني كتاب صفحه نمبر 78 الله الله اتامر الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ولتاسوا عقل ما اخلي عقل نكار واخلي زان في فوق في دين باندي تشو علماء الكرام اتا امرون الناس نا دا نقطه یاد کا اے لم وفقك الله تعالی ان التوبیخ فی الاتی بسبب ترک الفعل بسبب ترک فعل البر لا بسبب الامر بالبر. مقصد بان پوشی گانا آیت کی مقصود توبیخ پا امر بالبر ندی بلکہ دا توبیخ پا ترک دا عمل بالبر سر دے. پوشی بیوانے چتا تا نیکی معلوم دنو منی ولی نا پا دی توبیخ دے پا دی توبیخ ندی چتا خلق دا نیکی دعوت ولی ورکای کہ او سڑی پا خپل عمل نشتی او بلتا دا نیکی دعوت ورکی نو ثواب برسی. پا دی سپوشوی دلتا کی مقصود پتر کے فعل بانے زجر دے امر بالمعروف قول بان زجر. افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا للخاشعین. اللہ اللہ ور علماء کرام دا واستعینوا بالصبر ولی راغے حضرت شیخ بوی چکر دی بنی اسرائیل تا یعنی مولیانو تا دا ویلش چلا تکتم الحقا لا تلبسوا الحق وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تشروا بآياتي ثمنا قليلا. اس دی خلق فعوام باندې اړیوی اړی کو پیژنه کنه دتی مليان په عوام باندې ستړنی تړلی تړونه تړونی اوس دولت اوس پیسې وی دی وی کې چر موږ دا حق بیانو زموږ آمدنی به بس کی حق بیان کو نو آمدنی بس کیږي. اللہ واستعینوا بالصبر آمدنی دی بس چی خیر دی صبر کوا زبد علی وزدر کوما. او دا ټول تفاصیل لیکل دی دا ماس سراج المنیر دی او دی دلتا ذکر کئی وی وزالک ان روسا الیہود ان روسا الیہود و علماؤهم کانت لهم مآکلن يصيبونها من سفلتهم وجهالهم ياخذون منهم كل سنة شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم. لذات میں چتے ذات کے فرق ہوگی. وذلك ان روس اليهودي يهوديان مليان چو ها وعلماء دي مليان كان لهم ماكل دل پارو خوراکنا یصیبونا من سفلتهم چه دخل قمقلان نبیاغستل و جهالهم ده جاهلانونا یا خذون من کل سنتن شیئا معلوما من ضروعهم ده فصلونا و ضروعهم ده شودونا و نقودهم او ده پیسونا فخافو دویر دل چنهم ان بینو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابو ان یفوتم تلک الماکل که دوی من قرآن بیانو مگا توحید بیانو نو مگ نبا دام ما آکل او مشارب با ختم شی نو دوی چه دے دولت دنیا پا لالچ کرالل او دا حق بیانی پری خودلا تا بیس پوش مبیاد باز خلقوی داوی جی یهودیانو اوی دا یهودیانو آیتنا پا مگ لگی ادامه زا قرطبی دا تیشو کنا دا تفسیر قرطبی دا ماسخا جلد اول 324 صفحہ دا دی وحاز الآیت و انکان خاصتن بی بنی اسرائیل خفیت تناول من فعل فعلهم فمن اخذ رشوتن لا تغیر حق او ابتالی او امتنا من تعلیم ما وجب اللہ علیه او ادا ما علمه فقد دخل فی مقتزل آیاه. اگر چید دی آیت مخاطبین اول بنی اسرائیل دی و جی چاکی دی بنی اسرائیل خوینا پیداش لل اغیر پت اغیر تداعت شامل دے زخو نئی مدد خبری و دا تفسیر قرطبی دا مسئلہ بیان اکرا اس پر یہ پوچھ دا مولانا نسیم تفسیر دا تزکا خیمہ چھتا تفسیر واقع لے بیا گورا خا. اللہ اللہ وستعینو بصبر والصلاح دیکھ دا چکل تاسو حق بیان وائنو مصیبتو نبادر باندی رازی لوگی بم بھی و تندی بم بھی ہر سبئی او خلب استا غیبتون ام کی او خلب تا تا بد رزیم وی استا خلاب مجالس خلق من انتخاب کری لکا بعد خلق دلتا درستم خلق نپریگی دی وی دلتا مزید ترسلا علکہ زیرانو چی دی درس کسی کیگی کمی خبری کیگی خب دی درس کی دا قرآن تفسیر کیگی پا حوالو دا تفسیر نصر کیگی تغزی نگا اے تفسیر حوالی دی زکل کلم چرمان چې دا زیو زما چې زما ټول کتابخانه دلته پراته وي او ما یې پاسې دی په ولاړ می درته درس کولې ایو یو کتاب پسې منډولې او کتاب درته پرانستې چې دی کتاب دالی کړی دي ټول تراوړې نشم یا زما په کتابخانه دا چې څو حواله در کوم دا زما په کتاب کتابخانه کې شته او الحمدلله او آگے پیچھے مطالعہ میم کرے دانے چھے ایسے دے چاہ خبرہ مخیر اسی یو ملائی و تقریر کاوئی پنج پیران حوالی ورکی خو مخیر اسی گوری نا دوی چھے مخیر اسی خواب گوری نا بیاورتا نا چور نا عباسی پشاندہ کچھو تا تا پیش کی چھے مانی نومانی کنی زخ پلکار کا شیر قرآن دے اللہ پا غریق کی رحمت کی کتفانی کی وصل ناسن ماتوی دا کتابون چیزی دا طول ما کتل دی ویدا مبسوط نه ویدا می درې د لاول نه اخره پورې کتل دي تاسو استادانو یار زمونږه موږ ته چل خو دلو واستعینوا بالصبر والصلاه وكيد علماء کرامو صبر مقام سره تفسیر قرطبی لیکي چې واستعینوا بالصبر والصلاه وی حیثیت صبر الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد په ایمان کې د صبر حیثیت داسې ده لکه ستا په بدن کې چې د سر حیثیت ده چې بدن دی وی او سر دی نو سپاد شو هیڅ نه نو آیا سره نو می سرګندو کنه وي نو بل سره ورته غپی وی لکه کې دا سر دم د سره لري کینو سو سپات کی مسمانا سبحان الله الصبر من الايمان كالراس من الجسد د صبر حیثیت په ایمان کې پشان د سر دې په جسد انسان کې نو جسد انسان کې چې صبر نه انسان ورته نوي لکېږي نو چې ایمان کې صبر نه ایمان نه قوي کیږي ٹھیک شو کنه ذکر لا چې واستعينوا بالصبر والصلاه مدد حاصل کې تاسو په ځان کې کول باندې په دین سره والصلاه اور مسکوائے یا واو کمان دی اعلی سره کوي مال او ترجیل کی واستینو بالصبر علی الصلاه مدد حاصل کې پکل کوالی د مسرا مسکوا مسکوا نو پدې مسکی الله سره جوړ پیدا شي چې الله سره جوړ پیدا شي نو الله پاک بیا چرم توڑ نه راولي الله ود مال او دولت ډیر شي راکي خلاص کاوه قران کریم نو معلومیږي چې قران پاک کې تقریبا 90 کرت د صبر بیان شوی دی لس اتیازل لس اتیازل په شی خواغه په د سورته بقره دیمه پاره کې درته یم انشاء الله یا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين باندې خدمه خبره یاد ده چې ارکان د صبر درې دي ارکان د صبر درې دي یو صبر دی په امور اختیاری او باندې لکه صبر د ابراهيم عليه السلام دا قران خلاصه دغه ته وي یو صبر د په امور اختیاری او باندې لکه صبر د ابراهيم عليه السلام یو صبر د په امور غیر اختیاری او باندې لکه صبر د يعقوب عليه السلام او یو صبر د همیشواله په طاعت باندې او ځان بچ کو د ګناونو نه درې قسمه صبر نشله ٹھیک شو دای اصول دی اصول رکشه درې ټیرونه دای درې اصول دی او بیا انشاءاللہ مزید تفصیل چلے در صورت بقری پر دیمات کے بدر تکوما صبر پر امور اختیاری او باندی لکا صبر دی ابراہیم علیہ السلام سلام صورت صافات واراوا ہائے میرے اللہ تنہم داغ داغ تنبا کجا سکانیا آیت نمبر وګوره مری سبا 103 104 اور 102 قال یا ابت فلما تمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نزل المحسنين دا صبر په مور اختیاری او باندې څنګه مور اختیاری چورکه پلاس کې اغستل او د زوی په مړی باندې چورکه اخل او راخ کلا او د اسماعیل علی السلام چې د خپل د پلا چورکه تا خپل غاړه خود نه دا صبر او په مور اختیاری او باندې چڑا راخل پلاس دا ابراہیم علیہ السلام غار دا سے پکلار نیول دا اسماعیل السلام پہ اختیار کیوں اور قرآن چل سلام پلار چڑا راخلا زوی ور تمہارا اگدا کڑے وا نہ چاستر گے ترلے ناخ پہ نہ لے چی داد مبلغین اسی پیچو نہ دی چخل کو تو سورت یوسف گورا اللہ دا صبر دے پا عمر غیر اختیاری باندھے آیت نمبر 18 اتلسم دے یوسف وجا ولا قمیصی بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون زیولا گڑوڑ کا زامنو زیولا گڑوڑ کا زامنو یوسف رانا غینو یعقوب فصبر جمیل دا صبر دے پامر غیر اختیاری باندے تیشو گنا لکه 86 آیت مو ګوره کنه شپګاتیا قال انما اشکو بسی وحزنی الی الله واعلم من الله ما لا تعلمون او کله صبر وی پس باندې بچ صبر حبستوی ځان بچکول د ګنانا دا ګوره سورته یوسف آیت نمبر 33 درې درسم قال رب السجن احب الی مما يدونني إليه وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين تيشو كنا دارنگي دغاشا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ديك ذكر لك الأشعار من دا قرطبين دا سي قرطبي پراتنا خواخ دير تيرشا دير پار أشعار حذف اوتا سو شار حبیبی ہم لکھ لی سڑی زامن شاعر تو نہ جوڑ کر ماشاء اللہ اخبار حال تفسیر قرطبی اشعار دل تشریح اور پاغی باندا واز دے چخل کو تو مسئلہ بیان ناول خد چمل عمل توفیق فضان کی پیدا کر دے اللہ کو مدد سرا پوش گانا او یو عالم منصور الفقی باقی خلق بان زجر کرے دے جس سوک دعوت غیر تورکی او پخپل پی عمل نہ کی وی ان قوما یامرونا دا دغی انداز خد عرب پتر زدر تیم علم روز خلی لگا نا ان قوما یامرونا باللذی لا یفعلونا لمجانین و انہم لم یکونو یسرعونا وی بیشک یو قوم دے چی یامرونا مگر دعوت دے دن ور کئی بالذی لا یفعلونا فغکار چ پخپل نہ کئی لم جانین و انہم لم یکونو یسرعونا دی خلی و ندی اگر چ غرزول کیگی نا ادا کو تو پن امیر کی یاد کر دے ابو الاسود دوئیلی سے لا تنع عن خلق و تعتی مثلو آرن علیک اذا فعلت عظیمو وابدا بنفسك فنهها عن غيها فان انتهت عنه فانت حكيم فوجئنا خلق تخي خبر كه خپل په عمل نکن ډیر لوی ګناه ده اول عمل د ځان نشورو کا خپل نفس گمراه نه بچکا او کړه چې خپل نفس گمراه نه بچکه نو فانت حكيم فهناك يقبل ان وعزت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم کل چتا عمل شروع کنو خلف ادر پسی روان شی بیارت کر دے ما اقبح التزہید من واعظ یزہد الناس ولا یزہدو فل خلق توی چی دنیا پسی مزہ پخپل پسی پروت دے ویلو کان فی تزہیدی صادقا ازہا و امسا بیتو المسجدو ان رفض الدنیا فما بالو يستمنه الناس ويسترفد والرزق مقسوم على ما ترى يناله الابيض والاسود دي عجيب كتاب دي ولسري زامنو وہی بد دہا کا سڑے چخل کو تو تزید میں نہ دنیا رغبت اور کی پخلا وہی لوکان فی تزید ہی صادقا کہ دلی پسر کی مینا نوے دا دنیا ازہا وہم ثابت المسجد سارو ماخام بجماعت کے ناس تو نو بیا دے وی و ان رفضت دنیا فما بالو یستمنہن سو یسترفید کہ دے وی چیز دنیا پسنی نو بیا خلق دے آو چلی آو حق و باطل گٹ کرے دے و خلق پسی ولی روان دے ورزق مقسوم علا ما ترا ینالہ الابیض والاسود وانہا لکبیرۃ الا للخاشعین وانہا ضمیر چا تراجی رے وہ مخ کی خصبر اور صلات دو شے این ذکر دی اور انہا کو ضمیر مفرد دے دا ضمیر مفرد سنگ شے این تراجی شا آسان جواب بزرگان ادا دے چن اصبر و صلات چکم دے اگر چی شے این دی خو مقصود تے خصلت تے دا مجموعہ پماند خصلت تے و انہا ضمیر مذکور تپ اعتبار دا خصلت راجی رے و انہا دا خصلت و دا خوی چرا صبر و صلات اجتماع دا لکبیرتن دا خو دیر گران دی الا الخاشعین مگر پا یریدن کو گران ندی عدلت دا کبیرتن چرے دا پا مانا دا زد دا صغیر ندے بلکہ دا کبیرہ پا مانا دا شاق دے کبورا علی المشرکین ما تدعوهم الی دیا لسم سال سمات تصورت شورا لے گا نا یو مانا شوا یا انا زمین راجی دے صبر صلات تا خو پی اعتباد ہر واحد چو انا بے شک دا صلات چرے او دا صبر لکبیرتن دیر گراند الا الخاشعین او دا پی اعتباد جنس روی و انا بے شک جنس مذکور چرا صبر و صلات تے خبرہ مخلاص شی چو داونا چہا صبر خو مذکر دے انا زمین دا معانس تے زمین دا خصلت پی اعتباد سر راجی شا یا پہ اعتبار دے ہر واحد خود جنسی مذکور تراجی شو یا دا اسنین انہ تعبیر پہ یو سر شوی دے اور دا دا قرآن طریقہ دا چا دا اسنین انہ تعبیر پہ ضمیر مفرد سر شوی دے وَإِنَّا دَا مَذْكُور لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ اور قرآن کے دا سے راضی سورة توبہ و گورا سلور درشم آتو گنا والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ مخی ذهبم ذکر دے فضه رسرا لا ينفقونها مفرد ضمیر دے شیئن دی اگر چی ضمیر کان تراجی شن مسئلہ بخلاص شی الذین خاشین سوک دی یزنونا تفسیر مفسرین لکی چی یزنونا سرح جن منیر لکی یزنونا ایقنونا داخل دیچ یقین کی انہم ملاقو ربہم جدی اللہ پا دربار کی ملاوید ملاقو ملاقات کے ان کی دی ربیم ربخ پل سرا و انہم الیہ راجعون او دی خاص اللہ ترجو کا ان کی دی سمانا شوا دو عقید دیشوی یو عقیدہ دا اللہ دا ملاقات ابل عقیدہ دا باس بعد الموت ذکر و انہم الیہ راجعون عقیدہ دا اللہ دا ملاقات بلا قیدہ دا باس باد الموت یا بنی اسرائیل تیشو روائے کرام اس دی زنا خطاب شروع شا خطابات ستہ ترتیب سر خطابات ستہ شروع کی گی دی زنا اور دی خطابات ستہ کی یا بنی اسرائیل نواخلا تر آغ آیت 62 پورے دش پیتر پورے بش پیتم نمبر آیت پورے دا خطاب اول دے دا شیخ القرآن پہ اصطلاح کی خطاب اول دے اور دا شیخ پہ اصطلاح کی دا نوع اول دا آئے بے انواع دی شیخ القرآن بے خطابات دی دا نوع اول جو مشتمل دا پاتو نعمتونو باندی او پا دو نقمتونو باندی خطاب اول جو مشتمل دے پاتو نعمتونو باندی او پا دو عذابونو باندی او بیا ان الذین آمنو حد شیخ پہ اصطلاح کی تتماد نوع اول شوا اور شیخ القرآن بن الذین آمنو پاخر کے بشارت متعلق در طول خطاب سرا خبر یو دی خون مقصود یو دے ہو خبر جدا جدا دی. یا بنی اسرائیل اعادے بو دیاحت دے دیا بنی اسرائیل اول دے پارا دیر پاس دانور انعامات بھی مرتب کی انعامات کی لکھے نو لکھا وہ اس نجیناکم من آل فرعون تو انتم تنظرون دا نعمت اولا او انجا من فرعون ان نجات من الفرعون چوکر فرعون او دا فرعون دا قوم دا عذاب نے بچ کری ہے دا نعمت اولا شا نعمت ثانی پر دویم آیت کے ذکر ہے ثم عفونا عنکم العفو بعد الذم تاسو گناہوں کا ما معاف کر لیں. دریم نعمت پر دری پنزوستم آیت کے وز آتے نا موسی الکتاب اعطاء الکتاب ایتا الکتاب اگر تعلمی کتاب در کرے ہو. سلورم نعمت سلورم سلور پنزوستم آیت کے فتاب علیکم اجابت توبی بعد القتل. پیزم نعمت پشپک پنزوس کی سم باسناکم الحیات بعد الموت. وم نعمت وزللنا علیکم الغمام تیشو کنا وانزلنا علیکم المن والسلوى نتزلیل الغمام اور انزال المن والسلوى پا میدان تیکی. اتم نعمت آغ و ازستسقا موسیٰ شپیتم آتا تیشو کنا اگا گٹا می اشلولا او تالمی تنو با او وخ کلی او تمی خروب کرلی او دو عذابو ندی. یو عذاب ویز قل ندخلو هذه القریہ تیشو او دیم عذاب ویز قلتم یا موسیٰ لن نصبرا خبر اخلاص شو. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب یاد کے زمانے متنا اگر نعمتنا چما پتا سبانی کری دی وانی فضلتکم اور بے شکا ما فضلتکم درجہ در کرے تاسو لرا علی العالمین زمانی عالمین زمانی استاسو العالمین مانا بکے العالمین خلق دا زمانی استاسو ستاسو دا زمانی پا خلقو باندی چکم تم خیر امتن اخرج سر تاروز رانشی تاروز کو دینا و زمان استا پا زن کرانشی چاہتے کم تم خیر امتن امت تا محمد علیہ السلام در طول امتن نا بہتر دیں. سورت دغو گورا سورت آل عمران آیت نمبر 110 کم تم خیر امت اخرجت للناس فضلتکم علی العالمین نمرا سر ستاسو دا زمانی خلقو واتقوا يوما جئتوا تخفيفا تخفيف اخروي يا وتوين الدراوا واتقوا يوما لو دي ترجمه ازدك واتقوا يوما ذكر ده يوم ده امراتن عذاب ده خان او دي توي ذكر ده ظرف امراتن مظروفا واتقوا يوما یعنی واتقوا عذاب یوم زان بچ کے عذاب دا غرزنا لا تزی نفس عن نفس شیئا یوم سنا لا تزی نفس چی خلاصو نشی کولے لرکول نشی سیو نفس عن نفس دبل نفسنا شیئا ہس تکلیف دا یوش دویم ولا یقبل منها شفاعتنا او قبول بنا کرشی منها دی نفسنا شفاعتن سفارش ده هیچا دوشلل درم ولا یوخذ من عدلن اواب نغس شید دی نفس مجرمنا عدلن فدیا لپا دخلاسن دی سلورم ولام ینصرون انبدی مدد اکرشی دا سلور مسئلے بیان شوی او دا سلور ولی ذکر کرا ذکر پا دی دنیا کی چی او مجرم زان خلاسی نو دیاغی سو طریقی وی سلور یو طریقہ دا چه دیدو چرتا دی لوی سری زویوی آغا ورتوی چه دا مجرم خلاص کا تاوان زدکوم ولا تزی نفسنان سے مجرم خلاص کا تاوان دکوم. کل داوی چه او سڑے غلطیو کی نبل سڑے خان نواب راشی ناول سفارشو کی چه دی زما دی پریگی دی ولا یقبل منها شفاعتن. دریم طریقہ دا چه مجرم کنی ولشی نہ دے جرمانہ پخپل ڈک کی خپل جیو نہ پیسی ور کی چاہے تو رشوت ہوئی جی دا واخلے او ما پری کے دے لا یوخذ من عدل او سرم طریقہ داوی چی مجرم سرے چتا ضرور وی نو اگی مجرم افراد اگر آشی او پا تانی باندی او پا جیل بانی سال آوازو کی ہنگامہ جوڑ کی پا جیل قبضو کی جیل امات رامات کی او مجرم را اخلاص کی ولام ینصرون التمدت مشکی دے چا سلور طریقی وی دخلاصن دا قرآن کریم دا سلور طریقو نفی اکرلا دیکھو دیکھ دہر یو آت پر باقیدہ تائیس تے واتقو یومن لا تزی نفسن عن نفس او دیل پر سویت لقمان اگورا لا تزی نفسن عن نفسن ہیس یو نفس بلا فیدن شور کولے اگر چی پلاروی زویل فیدن شور کولے اگر چی زیوی نو پلار فیدن شور کولے اگورا سورت لقمان آیت نمبر دری درشم یا یونا ستقو ربکم وخشو یومن ویرے گئے احزاب دلوی رزنا لا یجزی والدن ام ولدی چنشلر کوریو پلار دخپل بچینا ولا مولودن دیو بچے وجازن ام والدی شیا چخلاص ان کی یا لرکن کے تکلیفی دخپل والدنا ولی اللہوی لا تزی نفسن ان نفسن شیعا ولا یقبل منا شفا سورت مدثر اگورا او قبول بنا کرشی دا مجرم نصفارش سورت مدثر اگورا